يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنی چینل کے ناظرین رمضان شریف رحمتوں کی کان اور اس میں ہمارے سلسلہ خاص لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہو گیا اور اس میں آپ کی آمد صد مرحبا ہماری تمنا ہماری خواہش کہ آپ کا رمضان رحمتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اس کی عنایتوں کے سائے میں گزرے آپ بھی ہم سب کے لیے یہ دعا کیجیے اور آج بھی آپ کی خدمت میں مکالمے کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی موضوع کی طرف بھی چلیں گے اور آپ کو آپ کی ضیافت طبع کا بھی الحمدللہ سامان تو ہے مگر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا یہ روٹین میں شامل ہے کہ الحمدللہ تلاوت کلام پاک کے بعد آپ سے تھوڑی سی الگ سلیک کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلکھلاتے پھولوں سے اپنی بھی دلوں کو مہکایا کرتے ہیں نعت خوان اسلامی بھائی موجود ہیں اور منتظر بھی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناء خوانی سے اپنی زبان کو یہ تر کر لیں تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہو جائے ذرا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا نعتیہ کلام پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں میرے ساتھ مل کر آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی میرا ساتھ دیجیے سب سے اولا ہو ہمارا نبی سب سے اولا ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا پیارا ہمارا دولہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو بج جائی جس کے آگے سب ہی مشعلے بج جائی جس کے آگے سب ہی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جا مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے رسولوں سے اعلی ہمارا نبی کون دے تائے دینے کو منہ چاہیے کون دے تائے دینے کو منہ چاہیے دینے وا والا ہے سچا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی غمزدوں کو رضا یقیناً آج آپ آج کے موضوع جاننے کے لیے بیتاب ہوں گے تو یہ عرض کر دوں کہ پچھلے جو مکالمے میں ہم نے موضوع شامل کیا تھا پہلے تو آپ کو معلوم ہی ہے تقوی پر بات ہوتی رہی, پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے آنکھوں کے روزے کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کیا, تو اس کے بعد ہمارا مدنی مشورہ ہو رہا تھا کہ اگلا موضوع کیا ہونا چاہیے. تو وہ مدنی مشورے میں ایک اسلام بھائی نے یعنی توجہ دلائی کہ آپ نے زبان کے روزے کے بارے میں گفتگو نہیں کی. مطلب جب انہوں نے یہ نقطہ مدنی پھول پیش کیا تو سارے چونک گئے کہ ہاں سب یعنی زبان کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی. تو پھر وہ مطلب طے یہ ہوا کہ جی اب آئندہ مکالمے کا موضوع جو ہوگا وہ یہ زبان کا روزہ ہی ہوگا. تو اب یہ ذہن میں سوال ہوا کہ جی ایک نے صرف توجہ دلائی اور زبان کے متعلق زبان کے ٹاپک پر ہم نے اس کو جو ہے وہ موضوع بنا لیا, ایسی اس میں کیا خاص بات ہے؟ جی ہاں بالکل خاص بات ہے, میں عرض کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے, دیکھیں جو مسئلہ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, زیادہ شدید اور سنگین نوعیت کا ہوتا ہے کہ ایک تو جس کا نقصان بہت زیادہ ہو اور دوسرا وہ جس پر آسانی سے قابو نہ پایا جا سکے, وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. اور جس پرابلم میں یہ دونوں کیریکٹرسٹکس اکٹھی ہو جائیں, دونوں خصوصیات اکٹھی ہو جائیں, تو اس کی سنگینی کا اندازہ لگانا دشوار نہیں ہے. زبان کی حفاظت کے معاملے میں اور زبان کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں یہ زبان ایسا عضو ہے کہ اس کے اندر دونوں ہی یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. جی ہاں, یعنی ایک تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے تعجب ہو رہا ہو کہ اس کا تو اتنا فائدہ ہے, اسے تو مطلب ظاہر ہے جو معافی ضمیر ہے, جو ہمارے تھاٹس ہیں, جو اندر ہمارے خیالات ہیں, نظریات ہیں, اس کو ہم اپنی خواہشات ہیں, احساسات ہیں, جذبات ہیں, ماں اپنی محبت کا اظہار زبان سے کرتی ہے, بیوی اپنی اطاعت و خدمت کا اظہار بھی زبان سے کرتی ہے, والدین کی خدمت اور والدین سے محبت کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ اتنا خطرناک عضو ہے؟ جی ہاں خطرناک ہے. کیوں ہے خطرناک؟ اس لیے ہے کہ زبان کو بزرگان دین نے ایک ایسا عضو قرار دیا ہے, ایسا آرگن مانا ہے کہ جو انسان پر گناہ لدوانے میں اس کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے. یعنی زبان سے اس قدر گناہ ہو جاتے ہیں اور اتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اور پھر عموماً توجہ بھی نہیں رہتی اس طرف. تو اس لیے یہ خطرناک عضو ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف منہاج العابدین میں ان الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا, ترجمہ پیش ہے. فرماتے ہیں کہ زیادہ سرکشی اور بے دریغی اور سب سے زیادہ فساد اور نقصان اسی عضو یعنی زبان سے ہوتا ہے, اسی سے رونما ہوتا ہے. تو وہی جو میں نے آپ کو دو کیریکٹرسٹکس عرض کی کہ ایک تو اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ گناہ لدوانے میں, نقصان کا باعث بننے میں زبان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عرض کی تھی, مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث شریف کا, کہ سرکار آپ یہ ارشاد فرمائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کس کو قرار دیتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اسے. تو اس کی تو تائید الحمدللہ حدیث شریف سے بھی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. تو ایک تو یہ تھی ریزن جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ سب سے زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے گناہ لدوانے کے حساب سے. دوسرا میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ وہ مسئلہ بھی سنگین ہوتا ہے جس پر قابو آسانی سے نہیں پایا جا سکے, اس آفت کو اس مصیبت کو بھی بہت سنگین قرار دیا جاتا ہے. تو زبان کو کنٹرول کرنا, زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس پر قابو پا لینا, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, یہ ایک آسان عمل نہیں ہے. جی ہاں آسان عمل نہیں ہے, اور اس کے لیے مطلب محنت, مشقت اور ریاضت اور نفس کے خلاف مجاہدہ یہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ مطلب یعنی ہمیں اس پر اسپیسیفکلی توجہ دے کر اور یعنی کہ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں. یعنی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت یونس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا فرمان عالی شان ہے, کہتے ہیں کہ بصرہ کی گرمی میں, بصرہ جیسا گرم بہت گرم سٹی ہے اس کا ٹیمپریچر, فرماتے ہیں بصرہ جیسے گرم شہر میں سخت گرمی میں, میں یہ فرمان پورا کرتا ہوں مگر فیضان مدینہ کی فضاؤں میں الحمدللہ صلاۃ والسلام کی آواز گونجنی شروع ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب کچھ ہی دیر میں اذان ہونے والی ہے اور اذان کا جواب دینا ضروری بھی ہے, اور جواب دینے پر اجر بھی بہت ہے، ایک ایک کلمے پر دو دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. آئیے اذان کا جواب دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضاف مقاما محمودا للذي وعدته وجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم يا وعلى آلك وصحابك يا جل جلاله. تو اذان سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، میں حضرت یونس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان آپ کو سنا رہا تھا. فرما رہے تھے کہ میرا نفس جو ہے وہ آپ کا فرمان ہے بصرہ جیسے گرم شہر میں، سخت ترین گرمی میں میرا نفس روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے مگر زبان کو فضول گوئی سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو ایسا عضو ہے یہ. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ زبان کو استعمال کرنے میں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. جو میجر اس کا وہ ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور مفسر ہوئے ہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے تفسیر کبیر بہت مشہور تفسیر ہے، اور یعنی بہت زیادہ جامع، اور اس کی جامعیت تو مطلب سبحان اللہ اپنی مثال آپ ہیں. 32 والیومز 32 والیومز کے اندر تو انہوں نے تقریباً جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی. آپ اس سے اندازہ کر لیں، اور اس میں مطلب یعنی اتنے ڈائیورسیفائڈ قسم کے ٹاپکس کو اس میں ڈسکس کیا کہ عقل جو ہے نا وہ حیران ہو جاتی ہے. اس میں مطلب وہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی ساؤنڈ کے حوالے سے وہ یعنی گفتگو فرما رہے تھے، تو وہ کہ آواز کیسے نکلتی ہے جو ہے وائس ہماری ہوتی ہے. تو انہوں نے اس میں ایک جگہ نقل کیا کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا ہارٹ، یہ حرارت غریزی اس کا مرکز ہے. یعنی زندگی کے لیے جو آپ نے دیکھا ہوگا زندہ آدمی کے جسم میں خاص قسم کی گرمی ہوتی ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے وہ حرارت غائب ہو جاتی ہے، تو وہ حرارت غریزی کہلاتی. تو وہ اس کا مقام جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. اور آپ نے حکیم جالونوس کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ مطلب نظریہ جو طب کا ہے وہ اس میں نقل کیا کہ ایک دفعہ میں ایکسپیریمنٹ کے طور پر انہوں نے کوئی بندر کا آپریشن کیا، تو کہتے ہیں میں نے دل کو پکڑا تو وہ گرم تھا. بہت زیادہ گرم تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا یہ حرارت غریزی کا مرکز ہے اور یہ چونکہ گرم ہوتا ہے. اب گرم ہوتا ہے تو یہ گرم ہر وقت گرم رہنا یہ حد اعتدال سے نکل جائے گا, تو اس کو اب ٹھنڈا بھی کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, ایسا زبردست نظام بنایا ہے. جیسے اگزامپل کے طور پر عرض کروں کہ وہ جیسے پروسیسر ہوتا ہے, کمپیوٹر کا پروسیسر ہوتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر فین لگا ہوتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا رہے. اس طرح آپ اس کو حد اعتدال پر رکھنا ہے دل کو, تو وہ ایک نظام مطلب قائم ہوا کہ وہ یہ انسان کا بدن باہر سے ٹھنڈی ہوا انہیل کرے, اندر لے سانس لیتے, سانس لینے کے ذریعے, اور پھر وہ جب اندر جاتی بدن کے تو وہ پھر یعنی کچھ دل ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کی گرمی اس ٹھنڈی ہوا میں جذب ہوتی ہے, اور بعد میں جب سانس باہر خارج ہوتی ہے تو وہ گرم ہوا خارج ہوتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ یہ ایکسپیرینس ہے. اس طرح یہ پرانا نظریہ ہے, جس طرح جو پرانا ٹپ رائج تھا, آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو میٹابولزم جو جدید میڈیکل سائنس کا نظریہ ہے, جو تھیوری ہے میٹابولزم کی, وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مطلب باڈی کے اندر ریئیکشنز ہوتے ہیں اور ہیٹ نکلتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گرم ہوا باہر نکلتی ہے نا, تو یہ آلائے صوت یعنی حلق سے ٹکراتی مختلف جگہ سے باہر نکلتی اور یوں آواز نکل آتی ہے. تو یہ اس وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی مشقت نہیں لگتی. اگر کوئی اور ذریعہ اظہار ہو تو اس میں بندے کو بہت زیادہ مشقت کرنی پڑے گی, لکھنے میں بھی مشقت ہے, اور اگر اشارے کرے تو اس میں بھی زیادہ مشقت ہے, لیکن زبان کے اوپر اتنی زیادہ مشقت نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھ اور یہ دیکھ لیجیے, امیر علیہ سنت اس پر بڑی حکمت بھری بات ارشاد فرماتے کہ جو ایسا جیسا شخص ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے اعضاء بھی ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں, وہ ان سے اتنا کام تو نہیں کرتا, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان تیز ہوتی چلی جاتی ہے. زبان پر بڑھاپے میں بھی زوف مطلب محسوس نہیں ہوا. اگر کوئی بیماری ہو جائے, فالج ہو جائے, لقوہ ہو جائے, وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے, لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ زبان چلتی ہے. تو اس میں مطلب آسانی ہے, اور اگر زبان کی حفاظت کا ذہن نہیں ہے تو پھر تو یعنی کہ جو نادانی کے سبب, کم علمی کے سبب جن آفات میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو وہ تو ایسی مطلب خطرناک ہیں کہ تو یہ زبان کا روزہ تو یعنی رکھنا پڑے گا. اور اگر یعنی زبان کا روزہ نہیں رکھا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ مطلب خصوصاً جو زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا تو غیبت جیسے منحوس ترین گناہ میں مبتلا ہو جانے کی تو اتنی زیادہ پراببلٹی ہے, اتنی زیادہ پراببلٹی ہے, اور آپ بھی اس کو بہت آسانی سے گیس کر سکتے ہیں. تو یہ تو مطلب نیکیاں داؤں پہ لگانے والا معاملہ ہے. تو اس لیے ہمیں زبان کے روزے کی طرف تو آنا ہی پڑے گا. جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو سارے اعضاء کے ساتھ ساتھ رکھنا, یہ تو زبان کے روزے کی تو بہت زیادہ امپورٹنس ہو گئی. تو زبان کا روزہ یعنی زبان کو گناہوں سے روکنا, فضول باتوں سے روکنا, اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تین پرنسپل میجر پرنسپلز جو ہیں آپ نے وہ فارورڈ کیے ہیں, پیش کیے ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں, اور بہت جامع ہیں اور یعنی قابل ذکر ہیں. پہلا اصول وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی مطلب پیاری انہوں نے لنک دیا ہے, کہتے ہیں زبان اور اعضاء کے درمیان یہ ایک لنک ہے, اور انسان کی جو گفتگو ہے یہ اس کے اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ بات بہت توجہ سے سننے کے لائق ہے. فرماتے ہیں اچھی باتیں تو مزید توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچھی باتیں تو مزید توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں, اور بری ذلت و خواری کا باعث. اب دیکھیے یعنی کہ اگر اس سائڈ آ رہا ہے, زبان کی حفاظت کر رہا ہے, تو کتنا بڑا انعام پا رہا ہے, اور اگر محفوظ نہیں رکھ پا رہا اپنی زبان کو گناہوں سے, فضول باتوں سے, تو کس سمت جانے کا خدشہ ہے. یہ دونوں اینڈز ہم دیکھ لیں, اور پھر خود ہی دل گواہی دے گا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, ہمیں زبان کی حفاظت کے بغیر بنا چارہ نہیں ہے. تو پھر یعنی کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی لائے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب انسان روزانہ صبح اٹھتا ہے, بیدار ہوتا ہے, تو یہ جو سارے اعضاء جو ہیں نا زبان سے, یہ اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ بھائی دن کو درستی اور صداقت پر قائم رہنا, اور بیہودہ اور فضول گوئی سے بچے رہنا. کیوں؟ ریزن بھی خود ہی بتاتے ہیں, کیونکہ اگر تو درست اور ٹھیک رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے. وہ ریلیشن شپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ریلیشن شپ بتایا, یہ دیکھیے آپ. اور اگر تو کج روی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کج روی کے راستے پر چل پڑیں گے. تو پہلا تو یہ ہے بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذہن میں بیٹھ جائے, یہ کانسیپٹ ذہن میں بیٹھ جائے کہ تو بہت زیادہ یعنی کہ مطلب ترکیب بن سکتی ہے, انسان کا ذہن مائل ہو جائے گا کہ یار اب یہ زبان روک لی تو پورے اعضاء رک جائیں گے. اور دوسرا فرماتے ہیں کہ زبان کا جو یہ جو ظاہر اگر زبان کی حفاظت نہیں کرے گا تو یا گناہوں میں پڑے گا یا فضول گوئی میں پڑے گا, اور اگر فضول گوئی میں بھی پڑا فار ایگزامپل گناہوں میں نہیں بھی پڑا تو یہ وقت جیسی قیمتی ترین دولت کا ضیاع ہے, اور جب اس کو ضائع کرنا تو پھر یہی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں خرچ کیا جاتا, نیکیوں میں خرچ کیا جاتا, تو اس کا فائدہ عبد العباد تک جو مطلب جنت میں درجات ملتے اور جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوتا, اور وہاں سے ذہن ہٹا کر فضول گوئی میں لگا دینا تو یہ کتنی عظیم نعمت کو ضائع کرنے کی مثال ہے. تو گفتگو تو اور بھی بہت ہے, اصول اور بھی بہت ہیں, دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے شیئر کریں, مگر فیضان مدینہ میں نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے اور نماز بھی ظاہر جماعت سے پڑھنی ہی ہے. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں, اس کے بعد نماز کے بعد تو آپ الحمدللہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف ملے گا, آپ باپا مدنی مذاکرہ فرمائیں گے, اور پھر جو علم و حکمت کے موتی برسیں گے اور دریا بہیں گے اس سے تو دنیا پر واقف ہی ہے اور فیض اٹھا ہی رہی ہے. آپ بھی یقیناً بیتاب ہوں گے, آپ کی نگاہیں پیاسی ہوں گی امیر اہل سنت کی زیارت کرنے کے لیے, ان کان ترس رہے ہوں گے ان کے حکمت بھرے مدنی پھول سننے کے لیے, بالکل آپ کو سنائیں گے. اس دوران نماز بھی ہم پڑھیں گے. جاتے جاتے ایک مختصر سی بات, جس سے زبان کی حفاظت اور زبان کے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا امینسلی یہ انفلوئنس کرتی ہے انسان کی زندگی پر. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں فرمان عالی شان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل افیکٹ بتا رہا ہے, اثر بتا رہا ہے زبان سے کی حفاظت نہ کرنے کا. فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں قساوت یعنی سختی, پہلا نقصان ٹھیک ہے, جب تم اپنے دل میں قساوت یعنی سختی, بدن میں سستی اور رزق میں تنگی, بہت امپورٹنٹ فیکٹر, اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ.